د دین وروسته یو بل واقع وا چې ایته د بیری معونه واقع ویل کی هم دغه میاشت او د سفر میاشت وا او دا سلورم کار د هجرت د دین وروسته یو بل واقع شو چې ایته واقع د بیری معونه ویل کی او دا ری حاصل داره چې یو کافر دی ابو برا عامر ابن مالک هغه د نبی علیه الصلاة والسلام خواته مدینې طیبې ته راغلی. نبی علیه الصلاة والسلام دغه کافر له دعوت د اسلام ورکو، لیکن دغه کافر چې و هغه اسلام هم قبول نه کو او دسې ډېر جدایي هم غوره نه کړه. یعنې مقصد دا دی دسې ډېر منکر هم نه و خو میانه را وغوني و. د هغې نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي، یا رسول الله، که تا خپل ملګري نجد طرف ته لېږلی وی او د نجد والا دعوت د خپل دین طرف ته ورکړی وی، نو زما امید دا دی چې هغه نجد والا ستا د ملګرو او ستا دعوت قبول کړي او ایمان راوړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې زه په خپلو ملګرو باندې د نجد د خلکو نه یېرېږم، چې چېرته زما ملګرو سه دوی ظلم زیاتی ونه کړي. نو دغه کافر چې ابو برا یکونیه وه، هغه ورته وویل د دې زمانه زما شو، زه دې هغې له فنا ورکوم ستا ملګرو له. نبی علیه الصلاة والسلام د هغې سر اویا صحابه کرام ولېږل. دا جماعت چې و دا ټول د اویا صحابه کرامو جماعت و، او دا جماعت یې د څه لپاره لېږلی و؟ چې خلکو له د نجد طرف ته لاړ شي، اول ته خلکو له د ایمان دعوت ورکړي. لکه د رجیع په واقع کې نبی علیه السلام د لس صحابه کرامو جماعت لېږلی و او هغه خلکو دعوه دا کړې وه چې موږ ایمان راوړی، نو د دې لپاره لېږلی و چې خلکو ته مسائل او حکمونه وښیي، قرآن ورته یاد کړي. او دا جماعت چې کوم نبی علیه السلام لېږلی و د اویا کسانو، نو دا په دې نیتو چې د نجد والا له دعوت ته ایمان ورکړي. په دې باندې یو صحابي چې دی هغه امیر مقرر کو، منذر ابن عمر. خو دا اویا صحابه کرام چې و، نو دا ډېر غوره صحابه مسلمانان وو، غوره صحابه کرام وو، دا ډېر نیکان وو، او دا شریف او سرداران خلک وو، د قرآن قاریان هم وو. دوی سفر شروع کو، د دې و کار دا و چې د ورځې به یې لرګي راټولول، هغه لرګي به خرڅول او په هغې باندې به د خوراک شه ډوډۍ د اهل صفه و دپاره اخېستله. صفه چې دا مدینه کې په مسجد نبوي کې یو ځای و، او هغه د نبی علیه السلام شاګردان چې و، طالبان چې هغه طالبان هم و، مجاهدین هم و، هغې به په دغه ځای کې اوسېدل. نو دغه د صفه والا چې و، اصحاب صفه چې ورته ویلی کېږي، د هغې دپاره به یې په دغه لرګو باندې ډوډۍ اخېستله. یعنې د الله تعالی د دین ملنګانو د ورځې به یې لرګي راټولوله، به یې خرڅول، او په هغې باندې به یې د اصحاب صفه دپاره ډوډۍ اخېستله، د خوراک څه شی به یې ورته اخېسته. همدارنګې قرآن پاک به یو بل ته ښوده، او چې شپه به شوه نو د شپې به یې منځونه کول. داسې خو د الله والا خلک و چې دوی که طریقه څه وه، د ورځې به یې لرګي راټولوله، به یې خرڅول، په هغې باندې به ډوډۍ اخېستله، او قرآن به یو بل ته یاداوه چې شپه به شوه نو د شپې به منځونه کول. صحابه کرام داسې عجیب خلک و، لکه صحابه کرامو صفتونه مخکنو کتابونو کې تورات کې دا هم راغلي و چې یو روایت کې راځي، رهبان باللیل فرسان بالنهار، او د شپې صحابه کرام چې و عابدان و، عبادتونه به یې کول، او د ورځې شهسواران و، په میدان د جهاد کې به ولاړ و. یو روایت کې دا راځي، رهبان باللیل لیوس بالنهار، صحابه کرام چې و د شپې عابدان و، خو د ورځې دا زمري و، د زمري په شان ته حمله به الله تعالی په دشمن باندې کوله. نو دا بیری معونه واقع کې چې راځي، دا اویا صحابه کرام چې نبی علیه السلام ولېږل، دا ټول د قرآن قاریان و، او دا ټول دا غوره صحابه کرام و، ډېر شریف او سرداران کسان و. خو بل طرف ته د الله تعالی د دین دومره ملنګان و چې د ورځې به یې لرګي راټولول، او د هغې باندې به یې صحابه صفه ډوډۍ اخېستله، او یو بل ته به قرآن ښوده. او د شپې به منځونه کول. دی بیری معونه ته ورسېدل. کله چې بیری معونه ته ورسېدل نو دې یو ملګری خپل ولېږو حرام ابن مرحان رضی الله تعالی عنه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته یو خط لیکلی و او دې صحابه کرامو دغه صحابي د حرام ابن مرحان رضی الله تعالی عنه را خط ورکو او دا ورته وویل چې دا امیر ابن طفیل ته ورسوه. دا ډېر لوی کافر و بې دینه چې ده ته دا خط د نبی علیه السلام ورکړ. هغه ته چې کله خط ورسوه امیر ابن طفیل ته نو هغه د نبی علیه السلام دې خط ته ړوم نه کتل او یو دغه یو کس یې هغې ته یې حکم وکړو چې د شا طرف نه یې په نیزه باندې و اشاره ورته وکړه چې دا کس دا حرام ابن مرحان رضی الله عنه د شا نه په نیزه باندې و. نو دې صحابي باندې د نیزې وار وکړه او نیزه ته یې پورې غاړې ته ویستله دې بل طرف ته یې نیزه راویستله. دې صحابي چې دې خپلې ینې ته وکتل نو دا صحابي وایي الله اکبر فزت و رب الکعبه وایي زما دې په رب د کعبې قسمي چې کامیاب شو الله مې قسم چې کامیاب شو. کامیابی سوا د الله تعالی په لاره کې سره د ایمان شهادت نصیب کېدل دا لویه کامیابي ده. نو دې صحابي دې خپل زخمي کېده او شهادت ته سوی کامیابي وته وایي. د دې نه وروسته دا ظلم خیردې دغه صحابي د کوم استازی چې د نورو صحابه کرامو شریکه لېږلی او د نبی علیه السلام خط یې ورته ورکړی و هغسې دا ظلم وکړو. د دې نه علاوه دا نور صحابه کرام چې دا یو کم یو صحابه کرام چې کوم د دې لپاره بنو عامر ته مقص ولېږه چې د دې کسانو سره جنګي و دا وژنو دا کسان. خو بنو عامر چې هغې د دې خبرې د دې دغه چې و عامر ابن طفیل د خبره ونه منله ولې ځکه دې صحابه کرام چې دا ویا دل ابو عامر پناه ورکلی و د نبی علیه السلام سه وعده داوه چې دی چې نجد ته لېږي نو دی ته زما طرف نه پناه ده، یعنی زه به دې ملګرتیا کوم، دی څوک ظلم زیاتی نشي کولی. نو دغه د الله دشمن چې و عامر ابن طفیل دا اول مطالبه د بنو عامر نه وکړه چې تا زما سره مرسته وکړي او دا کسان وژنو. په هغې انکار وکړو چې دل ابو عامر پناه ورکلی موږ دی نشو وژلی. د دې نه وروسته بنو سلیم چې د هغې نه مطالبه وکړه. بنو سلیم کې ځینې قبیلې وې، عصیه او رعل او زکوان، هغې د دې خبره ومنله. نو دا قبایل رال او د نبی علیه السلام دا کوم صحابه کرام چې دا یو کم اویا دا ټول محاصره کړل. بیا یې د هغوی سره جنګ شروع کړو تر دې چې دغه صحابه کرام ټول شهیدان شو. صرف یو صحابي چې دی کعب ابن زید رضی الله عنه چې و دا ژوندی پاتې شو، دی هم زخمي شوی او ډېر زیات، لیکن او د کوم شهیدان چې و د هغې منځ کې پروت و، لیکن دا یې ژوندی ویوړ، بیا روغ شو، بیا په جنګ خندق کې دی شهید شوی. دا صحابي کعب ابن زید رضی الله عنه و. بهرحال دا یو صحابي زخمي پاتې شو، نور ټول شهیدان شو. او د دین علاوه یو نور دوه صحابه کرام دی، عمرو ابن امیه، منذر ابن عقبه، دیو د مسلمانانو خان سره ول یو ځای کې دا صحابه کرام دی. د کوم ځای کې چې دا واقع وشوله چې دا ویا صحابه کرام شهیدان شو، په دغه ځای باندې د پاسه مرغان تاویږي. نو دې دوه صحابه کرامو دې مرغان ته چې وکتل نو هغې ګمان کړله چې رسو واقع شوی، مرغان تاویږي. نو کله چې دی دا یو صحابي راغلی منذر رضی الله عنه، نو هغه د مشرکینو سره جنګ شروع کړو، دغه صحابي هم شهید شو. او د ده بل ملګری چې عمرو ابن امیه چې و نو دا مشرکینو ژوندی ونیو. خو ده ورته وویل چې زه د مزار قبیلې نه یم. نو هغه عامر ابن طفیل د الله دشمن چې هغه دې صحابي نه د مخې د تندي دا خته چې و دا کټ کړل او به یې ویل چې زما په مور باندې د یو مری ازادولي، د هغې په عوض کې ته مو ازاد کړي. خو بهرحال د اویا صحابه کرام چې ول و نو دې کې خو یو کم اویا شهیدان شو، او د یو صحابي پکې څه پاتې شو؟ زخمي پاتې شو. نو بیا نور دوه صحابه کرامو هغې ته پته ولګېده، صحابه کرامو څخه ظلم وشو، نو دا دو صحابه کرام چې اجیتا ورل مرغانی ولیدل دا غین و تا معلوماتو شو نو دا بل ملگر حبی چرا منظر دا هم شهید شو او دا بل ملگر شی عمر ابن امیه دا جونده ونی و به دا غید سر دا بیخته کارت للو به ازاد کو دا صحابی چی کل ازاد شو عمر ابن امیه دا نبی علیه صلی اللہ تلاری او نبی علیه صلی اللہ سلام لی خبر ورکو چی غویا صحابه کرام چی غورا غورا مشران کسان و قاریان و قرآن و دا اللہ تعالی دین ملنگان و طول شیدان شو و دا یو دیر دردون کی واقع و کسان چی دا احد واقع دا نبی علیه صلی اللہ دا پر دیر دردون کی واقع و احد که مویا صحابه کرام شیدان شو او دا بیر معونه چی و نو پا دیکیم دا ویا صحابه کرام شیدان شو و صرف احد که چه کم صحابه کرام شیدان شویدی ناو خو پخکار جنگ که شیدان شو او دا ویا کسان چیو نو دیو سر خالیش دوکا وشوا دوکا بانی بوتلن دا مشکین چیو دا عمیر بن طفیل او سر دوکا وکرل او شیدان شو و بارحال سنگ چی دا احد واقع دیر لوی ادرنا واقع و او دیر دردون که واقع و نو دا قرنگی دا واقع شو دام دیرا غطا واقع و دا و صحابی عمر ابن امیه چه غم شکین وونی و بای ازاد کو دیا پلار چکر روان و مدینه طیبه تا تاو نبی علیه السلام پی خبر ورد نو یو زیر آغا تا ورسید اوزی تا قرقاره بیلی که آغا زیر تا دا صحابی ورسید نو آل تا دوانی سوری تا که ناس نو بانی کلاب دو کسان را دا دست که ناسل دو دو کسان دو بنو کلاب شو دو یودو شو نو دا صحابی چلی عمر رضی اللہ عنہ عمر ابن امیہ دا دوارا دغشو کسان مرکلل تکر دا مقصد داو چی دی خلق زمانگ دا ملگور سزیتی او کا ویا کسان دیران شیدان کلل نو راش دا خپن ملگور بدل واخر نو دا بنو کلاب دو کسان را دا دخواتا منی سوری تا ودو شو چی سرگی پڑی شو دی صحابی تاگی دوارا مرکلل خود دا دی صحابی تا دا پتا نوا چی گنی دا نبی علیہ السلام دا دیو سا معاہده دا اصول حدا نیتا ما دقا قاپیران چیو بنو کلاب دیو سا دا نبی علیہ السلام معاہده و اصول حدا دیو صحابی تا معلومات نو کلا چرا لی نبی علیہ السلام تا دا خبر مکن چی دو کسان دا بنو کلاب معاملک لد نبی علیہ السلام بطول چی دا اختاخی ندی کری دا اگه چیز مک صول حدا و نبی علیہ السلام بطول چیز بردی خلکو دیت و سرکون نکه صول حدا کم لدی زمان دل آسنا و بارحال روس سب واقع را اشنا بیر اسلام دو مسلمانان نم دیت را جمع کاو دی یهود نم دیت را جمع کاو بیر آقین روس سب واقع دو بنو نجیو را لغا روس تا تفصیل روان دی و بارحال نبی علیه صلی اللہ علیه سلام دو دی پوجبان دیر جات غم جنو دکا چی یو طرف تا نهود که بیا شیدان شو آقا بسی نجزی بیا پر رجی که لس صحابه کرام شیدان شو در رجی واقع جو شم پر دقا میاشا که بسی نجزی و رزو که بیر آر بیری مونه واقع شو بده که نور بیا صحابه کرام شیدان شو نبی علیه السلام ده دی واقع پا جر دیر درمان و دیر خپه و ده دی وی نبی علیه السلام چو دی شرج پوری مسلسل سهر تیم که بیدیو تا خیری و زارکاو دی دا خلکو تا رال، زکوان، لحیان، عسیه دا قبیلی وی دی طول تا نبی علیه السلام دی وی میشت پوری مسلسل خیری و زارکاو و بارحال دا بلا واقع دا بیر معونه را بده و دا جنگ احد نه وروسته او دا جنگ احزاب نه مخکې په دغه منځ کې په دغه مده کې یو بله واقع راغلې ده چې هغه ته غزوه د بنو نذیر ویلی کیږي. وګورئ یهود چې و نو مخکې موږ دا عرض کړی او چې یهود دا د اسلام او د مسلمانانو ډېر پاخو دښمنان و، لیکن دومره و چې د یهودو به ښکاره د مسلمانانو سره جنګونه نه کول، ښکاره نه جنګېدل، صرف د مسلمانانو خوا به دسیسې جوړولې، منصوبې به جوړولې، سازشونه به جوړول. ددې وینا ددې کوشش به دا و چې په هره طریقه چې دی د مسلمانانو بد وکړي، سره دې نه چې د نبی علیه السلام د دیو سه معاهده هم و صلح هم وه، خب بیا هم دی به په پټه باندې در پرده کوشونه دا کول د مسلمانانو دپاره به یو غم کود. و چې کله نبی علیه الصلات وسلام د یهود یو مشر چې و کعب ابن اشرف هغه مړ کو، او دارنگی دی بنو قینقا واقع چرا غلی و شغن بیر السلام محاصرک لپو خپلو کورو نکی او یا کسانی ونی و اللہ سنی و لوترل و نبی علیہ السلام اراده دا غید ختمول و دا وجود و عبدالله ابن عبی ابن سلول بار بار سپارشون او که نبی علیہ السلام گل چه وجن مینه خود مدینه طیبه که نور نپایده که نبی علیہ السلام آقا دا شام از راد دیال آقوتا و شرل بیال تا اکثر ملشو و دا دی دو آقی نروس دا غشی و دا نور یهود بنو نزیر دا یم غلی شو پارام بعدی شو ذکر مخ که من گویدیو چه مدینه طیبه که یهود چه دری قسم خلو نبی علیہ السلام چه مدینه طیبه تلاره یو خود آقا ملگری و مهاجر و انسوار او بل داغا و داغا مشرکین و دریم قسم یهودو یهودو که دری دوی بنو قینقا بنو نزیر و بنو قرزا نبنو قینقا ایده مخ که نبی علیہ السلام مشرل ده مدینه نه او بنو نزیر و بنو قرزا لپایدیو پا داغا دور که چکلا ده یهودو یو مشرک کعب ابن اشرف نبی علیہ السلام پا افس و آقا کرام دیگری و غیر ملک و سر دیپریکو او بل دا بنو قینقا نبی علیہ السلام مشرل نو دی بنو نزیر و بانیم یو رو بیو یر راله دی غلیشو لیکن دا وحود دا واقعی نرو سدیم دیر داڑا شو جرعت من شو لیکن مختی من عرض کرو دا وحود واقعی شو دا مسلمان دا پار یو دیر لی غامو لیکن دا مسلمان هم چکم دشمنانو چه دا بدر نرو سو اغا پسولو نویتیو نوی بیر تراخ کارشو اغی دا مسلمانانو دشمنی بیا شروع کلا نیو دا بنو نزیر مو دیو دا مشرکیون سر در پرده رابطی شروع کلی او کوشش شداو چه دا مسلمانانو خلاف یو سازش جوړ کی نبی علیه صلات و سلام دیر صبر کاو دیر برداشت کاو وقت وقت دیو تا نصیحتونه کول او تردی چه بیای دا نبی سم دا وجلو پروگرام امو کن نبی نروس و نبی علیه السلام دی واقع روس سر روانده چه نبی علیه السلام دی محاصره کلن و گوری مخی من عرض داو کو چه بیری مرونک نروس چه اکم صحابی مشکین ونی و بیرا ازاد کو عمر ابن امیه رضی اللہ تعالی عنہ دا آغا دلاس دا بنو کلاب دو کسان ملو شو دا آغی چه خود نبی علیہ السلام معاهده و سلح و نبی علیہ السلام گوی چه دی سلح زمانه که ملو دیجی با دی خلکو دیت ترکو نبی علیہ السلام دا آغی دیت دا مسلمانان نم راجمه کاو دا یهود نم راجمه کاو لکه دی یهود سن نبی علیہ السلام معاهده کلیوه او معاهده که دا خبری شو چې زمونږ استاسی یو ډله به حسابی یو ملګرتیا به وي بیرونی دشمن چې هغه ته ملګرتیا یي نو په دې یهودو باندې همدغه دیت راته د کوم دوه کافران چې د بنو کلاب مړه وو د هغې چې کوم دیت کېدو نو هغه دیت مسلمانانو هم راته او په یهودو هم راته د دې وایي نبی علیه صلات وسلام د دې بنو نذیرو دغه ته ورلې علاقې ته او دا غینه مطالبه دیت کولا چه دیت را کهی تعاونو کهی چه من دی خلکو دیت ادا کو نو دیو دا بنو نذیر رو تول و چه تلک که نا انشاءالله تا چه کم خدمات دفع را غلی و لابا پورشی و لک سات که نا نبی علیه السلام یو دیوال یخ تا که ناستا او دا نبی علیه السلام سپده و مقابا نور صحابه کرام و سدی ابو بکر عمر علی رضی اللہ تعالی عنہم دا مشران صحابه کرام دیس نور کسان مرسلی نبی علیہ السلام دا دیوال یخت نیزی یو زیر واقعی کین از صحابه کرام مرسلی دا یهود چیو دی جان لشو سچرگی شروع کرد او پتی دا مشورا وکلا چی دا وجنو خم و قبل پلاس راغلی دا و کور دا راغلی وجنوی و پیسنه دا وکلا دا جران دی و پل پروتو ول چی دا بر دی دیوال سر تا یو کس رو خیجه وی او دو پاسی اولا دیستر رواتا وی چقنی که ایسا با دیخلاش نو پا دو یو اوی دا مشوره خپل منسکی وکللا او دا دیو چی کم بدبخت و غدا زیمه داری پسر واقع سرش دا کار بزه وکم نو دی یهودو که او کاسی سلام ابن مشکم اگه و تارای وطش دا کار مکوی او تا قسم مخور زمانی پا اللہ قسمی که تاو سکار دی پی بارکی گوی نو دل با اللہ تعالی خبر ورگی نو دا ساسو پاری و دا شرم و دا بیجتی خبر را او بل دارش زمان خود دی پیغمبر سرا سنه دا معاهدان دا وسه دا وسل هي دا معاهدي خلاف ورجي امر اجي نو دا کار ول مکوی دا منه کدا يهود پاغي ول چنا ارس شکیگی من یو مقافله سراغلی دا وسه مقینه کا دا پیدا اخلو دیو چه کلا دا مشورا وکلا اللہ تعالی جبریل امین راولی گنا ویل اسات والسلام تے خبر ورک چه دی یهود استاد مرگ سازش جوڑ کلا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوال دی یخ نه پوری را پاسید او مدینه طیبه طرف روان شو. صحابه کرام هم سی روان شو. صحابه کرام ته پدارو یا رسول الله ته پوری را پورته شو مو خوب سپه نه شو څنګه را پورته شو. نبی علیہ السلام او ته خبر وکړه چې دی یهود زما د وجلو مشوره کلی وه او ما ته د الله تعالی نه خبر را لنی ځکه زه را پورته شو. خو چې کله نبی علیہ السلام مدینه طیبه ته راورسید نبی علیہ السلام پا دی با نجیر و سیر صحابی دی محمد ابن مسمر جلتان ہو داو صحابی دی کعب ابن اشراب نیسار پر اکلی و مدلس سلور ملگیری نورم بو نبی علیہ السلام پا سی داو صحابی و لیگو محمد ابن مسمر جلتان ہو او آغی تیو چی تاسی دی مدینه طیبه نووز دی نور زما سل تا وقت نشی تیر اولی و نبی علیہ السلام تا دام ول چی اللہ سرو دی پوری تاس تا محلت دی والله سوز کې دنه دنه د مدینه طیبه نه وزي چې نور پاتې نشي او نه به راځي سم چې د الله سره نور سم ارشو پتا شو مند نه دا به سر قلم کو نو يهودو باندې ویر را لغي وتلو د پاره تیارې شروع کو کله چې يهودو تیارې کاو نو د منافقین مشر شو عبد الله بن ابي بن سلول هغه ته سلام ولېګو دې هو ته چې د خپل زبانې پاتې شي چې ونه خوځي او جما سا دو زرا کسان دی کچری دی پیغمبر ساس خلاف جنگ کا نظما و دو زرا کسان بستا و سملگیری سا و سب جنگی او ساس نبا مخ کی زان وجنی قرآن پاکم دا واقع رازی دی منافق توی اللہ اینو خریجتم لنخرو جنن معکم ورکتا سی چا شرل اینو منگ مستا سوزو ورکتا سی دی پیغمبر دا مدین شرل ایستر اینو منگ مستا سوزو او این قتل تم لنا سرن نکو کسا سر دی پیغمبر جنگ کم و خام خام مدد کو او دامو تا دی منافقین و چستا سو کم نور مرگیدی شدی بنو قرائزا یهود او هم ستاسی مدد کئی دارنگی ستاسی نور دل و پارٹی و ملاتر چکم دی غطفان قبائل اب هم ستاسی مرسته کئی خوزان کلا کئی گوری چه اونو وزی مدینه پریندهی دی منافقین و مشر چو دا خبری دا بنو نزیر رو تا بولیگو دین اروس دا یهود چو ناغیم داده شو اغیق پل منسی مشهوره داو پا چه ار سرا پیهی یخ باز جنگ کو مقابله کو وزو نا بغیر دا مقابله نوز او دا دی بان نزیر و مشر چو حیه ابن اخطاب دا اغم دا فکر رو چه گنی دا منافقین دو سر ملاتر خورده و ده دا هم زمون بلگردیا کهی بانو قرائزا و هم کهی قبائل به هم کهی غطفان نو جنگ کو بغیر دا جنگ نوز دا پیسلی وکلا و نبی علیہ السلام تی سلی و لیگو چی منگ دا دی خفل و کورون نوز تا چی سد لاسکی یغا وکا پا دا یو دیر حساس دور و حساس مخواد مسلمانان دا پار دا نبی علیہ السلام دا پارا لکر اغیر دیر وجبی یو خدا و چی تون عرب دا مسلمانان و خلاب ہو بل طرف تا نبی علیہ السلام چه کم جماعتون لیگری و نو لس صحابه کرام درجی فواقه که شیدان شو او یا به نور پا بیر معونه که شیدان شو او دا دین علاوه دا یهود چه و بنو نزیر نو دیم یو قوی خلق دیر قوات و مضبوط خلق و دیو تسلیم اول دا مشکل خبره و گران خبره و بارحال موقع چه و دا دیر مشکل موقع و دا مسلمانان دا پارا دکه چه یو طرف تا منگه ود چه طول عرب دا مسلمانان دشمنان بل طرف تا نبی علیه السلام دا ملگور سر دیر ظلم و شو لس کسان رجی که شیدان شو او یا بیر معونه که دین علاوه نور اندرونی دشمنان منافقین بنو قرائزه دا هم و نو کود دیو سن نبی علیه السلام مسلمانانو جنگ کارن یو قسم لد مشکلاتون هم خالی نو خو بہرحال نبی علیہ السلام و مسلمانان پا خپل موقف بانی کلک شو اغیویل ارسی چکی گی دی خلق سمنجنکو بن نزیر سا او دی نتیجه چاک سنگر رویتلا چه نبی علیہ السلام تا کرد حویی ابن اخطاب جواب را ورسی دا دا بن نزیر و مشر چه حویی ابن اخطاب اغا تاوی چه من دا خپل کورن ننوز او ساج سد لاسا کی گی اغا وکا نبی علیہ السلام دا اللہ اکبر چقا وکلا صحابه کرام دا اللہ اکبر چقی وکلی او دا دی خلقو دا مقابلی دا پر را پاسی دا نبی علیہ السلام مدینه طیبه بانی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ خلیفه مقرر کو او عادی رضی اللہ عنہ تا جنڈا ورکلا کلا چه نبی علیہ السلام او مسلمانان چیو دا بنو نزیر و کورون تا ورل ناغی پخپل زینو که پخپل قلاغانو که محاصره را بندی کلن بنو نزیر چی واقعی خپل قلاغانو تن نواتل خو یو طرف تایی قلاغانی شوی دیر غطی مضبوطی قلاغانی وی بل طرف ناغی کجوری وی باغونو نا کجور و باغونو که بیم پناه حاصله ولو قلاغانو که بیم پناه حاصله ولو او دا مسلمانو سے جنگ شروع کو غش بیم وشتل گٹی بیم وشتلی اکم باغونو چیو نبی علیہ السلام خود اغیب بارکی حکم کو نزنی باغونو چیو اغیب کارک لصحابه کرام او زنو تیور کی خود ویسی زل لیکن قرآن پاکی چردی ما قطعات من لینتین او ترکتو ما قاعد متن علا اصولی فا بی اذن اللہ صحابه کرامو چی کمی کجوری کٹ کلی وی او کمی پریخی وی یای چی زر وی دا ٹھول دا اللہ تعالی حکم بانی شو خو بارحال نبی علیہ السلام چی دی کلا محاصرک لخپل و قراغانو کی رابان کلل بنو قرازه چیو اغیم دا دیو مدد بنو قرازی بنو نزیرو داننگی دا مشکی منافقین چیو او خاص کر دا منافقین و مش عبداللہ بنو بیغم سکو مکونو کو ندیو چی کم ملگری و دل و پارٹی و دا چاسا چی اغاد پانو اغیم رستا و نکلل خو نبی علیہ السلام دی دا شپاگ ورد پور یا یو رواد که پینزلس ورد رازی پینزلس ورد نبی علیہ السلام دی محاصره کلا خپل و قراغانو کی بیل نتانا دیو پرلکی و روب یا ویر و غرزوالا ناغی او سالی ماتش ولی او اغی پیسله داو کلا چه من گی مسلمانانو تا دی پیغمبر تسمیگو او پیسله داو کلا چه وستر دیو مخت غرزوالا نبی علیہ السلام تے بے سلے رولے گو چھے سیدہ منگ دے مدینے طیبے نوزو نبی علیہ السلام متوہ چھے تاس راکو شید قلاغانونا خو ستاسو اغا سامانو اجازت دے تاسا چھکم مخان وڑلیش دووخ پا بار کی چھے ارسو مر سامان تاس وڑلیش داغی اجازت دے داغی نا آخوا دا سامانو دوڑو اجازت تاسا نشتا او نه دا وسلو دا وڑو اجازت تاستا شتا وسیع بم نوڑای نو دیجا قلاغان نراکوشو او پا خپل لاسونو بانی خپل کورو نورانوار پاکی قیمتی دروازی بی کڑکی بی اغا دروازی او کڑکی ازان سا پوخانو بانی پا بارونو کی بی ترلی و غیر اولادی او زنی دیسیو چی اغید ازان سستنی و بشون اچده دا کورتو اغام روا خستن دارنگی زانو ماشومان ازان سروا خستن او شپک سه اوخان چیو اغیر زان سروان کلا شپک سه اوخان چیو اغیر بارو نواتنن او کاری پر شاک کرلی خود دقا بنو نزیرو چه کم مشران کسانو نو افسر کسان او مشران کسان چیو لکه هوی ابن اختم سلام ابن ابی الحقیق دای مشران دای خیبر تلار ایوارد دا دیو نچون او شام تلار لک کسان شام تلار او اکثر چیو او دارنگی مشران کسان چیو نگا خیبر تلال دو کسانو پایی که ایمان صرف راول یو یامین امن عمر بل ابو سعد امن اوها پونم باری نبی رسلام اغیی تلاغی مونن پری خودا و بارحال نبی رسلام بون نزیر چیو دید مدینه طیبه نوشل لکه بونو قینقای مخ که شرلیو دام یهودو او دا بون نزیر چیو ندای روز تا بیوشل دا جنگ یهود نروز تو او اکثر چی اون دا خیبر تلال ندی با نزیون اشتون وستا پایش شو پاقا نبی رسام قبضه و لگولا ندی با نزمکی پایدی شلی گور ندی پایدی شو مال ندی پایدی شو او طول مسلمانانو پی قبضه و لگولا پانزور سدی با نزوری پایدی شوی او پانزور سی جنگی توپایی پایدی شوی او دریس او سلویخ دیو نو توری پاتی شوی شوی دای استحوا دا ټول مسلمانانو لپاره الله تعالی غنیمت وګرځوله. خو د دې مال نشي کومو دا ټول مال پیو ځکه دا ټول بغیر د جنگ نه حاصل شوی، جنگ پی نو شوی بغیر د جنگ نه الله تعالی مسلمانانو ته ورتله. نردی به نذیر مال نه یا ځمکې کوم پاټي او باغونه یا کورنه دا ټول د نبی اسلام لپاره خاص وو چې کوم ځای به نبی اسلام ته مناسب ښکاره شو نو په هغه ځای کې به دغه مالونه لګول. او د دې نه پنځمه خمس چې هغه هم جدا کړی ځکه غنیمت چې د هغې نه خمس جدا کېږي پنځمه څه جدا کېږي او باقي څلورې چې د مجاهدینو منځ کې تقسیمولی شي. خو دا غنیمت نه و معرفې او بغیر د جنګ نه حاصل شو در دې نه خمس هم جدا نه کړو. او د هغې د دې واک او اختیار د نبی علیه السلام سره و. خو دغه مالونه د بنظیرو چې دا نبی علیه السلام د مهاجرینو مابین کې تقسیم کړل انسوار ته څه نه ورکړي. په انسوارو کې صرف دوه صحابه کرام چې ابو دجانه رضی الله عنه چې ده په احد کې ډېره قرباني ورکړې وه، سهل بن حنیف چې ده په احد کې ډېره قرباني ورکړې وه، دا دوه صحابه کرام انسوار صحابه کرام. خو دا ډېر غریبان وو. نبی علیه السلام د دې لپاره مسه وکړه په د بنظیرو پالونو کې. او د بنظیرو چې کوم مالونه آمدن وو د هغې د باغونو یا د پټو نبی علیه الصلات والسلام به د هغې نه د خپل کور دپاره د یو کال خرچه جدا کړه او نور چې څومره مالونه به د هغې وو نو هغه به په اصلحه باندې هغه مالونه بندول په هغې باندې به اصلحې اخیستل یا سونه به یې پرې اخیستل. په دې نیت باندې که چېرته د جهاد مقرر شي نو چې دا اصلحې او دا سونه به په جهاد کې استعمالو د جهاد دپاره پرې تیاری کو. د دې وجه نه په دې واقع باندې در بنونیر دا واقع چې د دې باندې الله تعالی قرآن کې مستقل صورت هم رالېږلی صورت حشر چې هغې ته صورت النظیر او صورت بنظیر متویله کېږي. خو بهرحال دا د بنونظیر سدا یو غزا شوه او دا غزا ولې وشوه دېو دوکه وکړه نبی علیه السلام سره صلح وه لیکن دا سوله خیلی اونه ساعتا دا نبی علیه السلام دا وجلو پروگرامی وکو نبی علیه السلام دا خبر رو کش دا مدینه طیبه نتاسی وزهی ندهی نبی علیه السلام محاصره که مجبور شو او دا مدینه طیبه نتاسی خوش پاک سه وخانی چیو دا اغیی بانی سوم را مان نراتل اق مان ندزان سویرده نور دا دیو چکم پرتی یا زمکی کورونو یا اصلحیوی یا نور مرلو او طول اللہ تعالی مسلمان تا پاتی کدو هغه معرفي او د مسلمانانو دپاره. د دې نه وروسته بله غزا شوې ده چې هغه ته غزوه د نجد ویله کېږي، د نجد غزا. کله چې دا د بنظیرو واقع وشوه او دې کې الله تعالی مسلمانانو ته بېرته یو رعب داب ورکړو نو د دې نه وروسته نبی علیه السلام چې کوم د بانډو خلکو چې هغې ته بانډ یو قسم د بانډچیان خلکو یا کوچیانو یا قبایل خلکو هغې هم د مسلمانانو خلاف سازشونه جوړول، مسلمانانو ته به تکلیفونه رسول. د احد د جنګ نه وروسته دې هم د هغه رعب داب چې پې کوم وو هغه کم شو. د دې هم سرونه راپورته کړل. د دې وجه نه نبی علیه السلام ته استخبارات والا دا خبر را ورساو چې د نجد خلق هغې د مسلمانانو خلاف تیاری کوي او په مدینه طیبه باندې د حملې کولو اراده لري چې کوم بانډچیان خلق دي چې هغې ته بانډچیان هم ویلی کېږي، قبایل هم وو، کوچیان غونیم وو، غطفان د هغې کې وړې وړې قبیلې وې، خاص کر بنو محارب او بنو سالبه. هغې د نبی علیه الصلات والسلام په مخالفت کې خلق را جمع کول او یو لښکر یې تیاراو او مقصد یې دا و چې مدینه طیبه باندې موږ حمله وکړو او دا نصابو کړو او ختم یې کړو. نبی علیه السلام ته چې کله دا راپورټ را ورسېده نو نبی علیه السلام په وري د دې دپاره تیاری شروع کړو. نبی علیه السلام د دې مقابلې دپاره راووت. د نجد چې کومې دښتې وي نو نبی علیه السلام په هغه دښتو کې ګشتونه شروع کړل او د نبی علیه السلام مقصد دا و چې دې دا قبایل چې دي یا دا بانډشیان او کوچیان خلق په دیو باندې روب دا قائم شي او دا دیو پلونو کې روب یو یره پریوزي. او دا نبی علیه السلام مقصد دا و چې در پاره دی چې د مسلمانانو خلاف شي کوم څه کوي چې دا نه کوي، مسلمان ته تکلیفونه رسېږي دی نه بېغمه شي. خو بهرحال نبی علیه السلام د مدینې طیبې ته روان شو او نجد علاقې ته ورسېد. د نجد چې کومې دشتې وې میرې وې، نبی علیه السلام په هغه کې گشتونه شروع کړل او مقصد یې دا چې دې خلکو باندې یو روب دا پریوزي. خو دغه د نجد خلک چې وو چې دا یو بانډچیان خلک وو، دا هم د نبی علیه السلام ډېر دښمنان وو. مخکې موږ عرض کړی وو دا هم د نبی علیه السلام دښمنان وو. د دېو کار صرف لوټ مار وو چې په لارو به خلک ته هغه به یې شوکاوه، هغه به یې لوټ کول، د هغې نه به یې مول ناخسته، د هغې مال به یې ځان لپاره یو غنیمت ګاڼه. نبی علیه السلام چې مدینې طیبې ته لاړی د دې خلکو سمغام وو. د یو مقصد دا و که دا مسلمانان یو اسلامي دولت قایم کړي او اسلامي یو حکومت راشي، نو دا موږ چې کوم ډاکې کوو کومې شوکې او غلاګانې کوو دا راباندې بندېږي. نو دی د نبی علیه السلام ډېر مخالفین وو. خو بهرحال دغه د نجد په علاقه کې چې کوم بانډچیان خلک وو او کوچیان خلک وو، هغوی خبر شو چې نبی علیه السلام زموږ د مقابلې په نیت راوتی دی، زموږ د جنګ دپاره روان شوی دی. نو دی ټول وتښتېدل، خواره واره شو، د غرونو سرونو ته وختل. نبی علیه السلام هلته څه موده پاتې شو او ګشتونه یې وکړل. د هغې نه وروسته نبی علیه السلام بیا بېرته مدینې طیبې ته واپس شو. خو بهرحال په دغه مده کې د احد نه وروسته او د جنګ احزاب نه مخکې دا غزا شوه چې دته د نجد غزا ویل کېږي، چې د نجد په علاقه کې کوم قبائلی خلکو یا په بل تعبیر باندې بانډچیان خلکو، یعنی کوچیان غونې خلکو، هغوی هم خلک را جمع کاو او د جنګ یو تیاری یې کاو. نبی علیه السلام خبر شو، د هغې نه په نبی علیه السلام مور مخکې والی وکړو، ځکه مخکې موږ عرض کړی وو چې د نبی علیه السلام د استخبارات والا چې ډېر قوي وو او نبی علیه السلام به د دښمن د نقل و حرکت نه ځان خبره وو. او نبی علیه السلام زیات عادت دا و چې کله به دوی پوه شو چې دا دښمن زما خلاف یو سازش کوي، په یو نقل و حرکت کې به روان وو، نبی علیه السلام به په هغوی باندې ورمخکې کېده. که دې نجد والا ځان چې تیاراوه، نو دې والا پوره ځان نه و تیار کړی، نبی علیه السلام پرې ورمخکې شو او په دې باندې حمله وکړله. خو بهرحال دی هم بېرته الله تعالی په یو روب کې راوستل. د دې نه وروسته بله یو غزه شوې ده چې هغې ته د بدرستاني غزه ویل کېږي. بدرستاني هم ورته وایي او بدر صغرا هم ورته ویل کېږي. نور نومونه هم شته. او د دې وجه دا وه چې مخکې چې کله د احد جنګ وشو او مشرکین د واپسۍ په حالت کې و، ابو سفیان او د هغه ملګري، هغې نبی علیه الصلات وسلام ته دا خبره کړې وه چې دا روان کله به زموږ ستاسو بیا د بدر په میدان کې جنګ. نبی علیه السلام یو صحابي ته وویل چې ته ورته ورسه وعده وکړه چې دا کله به زموږ ستاسو منځ کې یو جنګ. خو دغه وخت چې کله رانږدې شو، نو ابو سفیان او د هغه ملګري چې و، هغوی بیا د جنګ تیاری شروع کړو. نبی علیه الصلات وسلام د دیو د مقابلې دپاره روان شو. یو نیم زر صحابه کرام ورسره دي، لسو ساسونه وو. او علي رضی الله عنه ته نبی علیه السلام د دې غزه جنډه په لاس کې ورکړې وه. نبی علیه السلام بدر ته ورسېده. په بدر کې د مشرکینو انتظار کاوه چې مشرکینو څخه خو تېر کال نه زموږ وعده وه د جنګ، هغه به دې ځای ته راځي او زموږ د هغې منځ کې به یو جنګ کېږي. نبی علیه السلام په انتظار باندې وو. ابو سفیان چې وو، نو هغه هم د ځان څخه یو غټ لښکر تیار کړی وو. مسلمانان چې وو، دا یو نیم زر کسان وتلي وو د جنګ دپاره، او ابو سفیان د ځان څخه دوه زره کسان روان کړي وو د جنګ په نیت باندې. پنځوس ساسونه وو. کله چې مرو زهران علاقې ته راورسېدل، چې دا د مکې نه د یو مرحلې د یو پړاو په مقدار باندې جدا یو ځای دی، هغه ځای ته چې کله راورسېده، نو مجنه یو چینه وه هغه ځای کې ده یو معسکر جوړ کړ، یو کیمپ یې جوړ کړ. ابو سفیان چې کله د مکې نه را روان وو، نو د مکې نه هم د جنگ چې شوق او جذبه ډیره کمه وه، ځکه ده سوچ او فکر دا و چې که موږ د مسلمانانو سره جنګ وکړو نو پته نه لګي دې جنګ څه نتیجه راوځي. کله چې د مرو زهران ته راورسېد نو د وخت نه چې راووت د مکې نه د هغه وقت نه د جنګ دونه شوق او جذبه نه وه، خو دغه ځای ته چې کله راورسې نو بیا یې دا سوچ فکر کاوه چې داسې یو بانه جوړه کړم چې بیرته زه مکې ته واپس شم او جنګ ونه شي. نو خپل ملګرو ته وایي د مکې والاو ته چې یا قریشو سږنی کال د جنګ دپاره مناسب نه دی، ځکه سږنی کال کې خشکه ده، قحط دی، واښه نشته، شوده نشته، تکلیف دی. نو داسې کال به د مسلمانانو سره جنګ کوو چې په هغې کې خشکه نه وي، په هغې کې واښه وي، چې هغه واښو کې موږ خپل څاروي هم سره وو او شوده ورته هم څښو، ښه په مطمئن او په ارام ځسه مسلمانانو خلاف جنګ وکړو. سکالې جنگ مناسب نه دی. دا مشوره ابو سفیان خپلو ملګرو ته ورکړه. خو څنګه چې ابو سفیان چې و د هغه حوصله ماته شو وه او د جنگ شوق او جذبه نه وه، نو دغرنګې د هغه سه چې څومره لښکر و د هغه ټولو شوق او جذبه د جنگ نه وه. کله چې ابو سفیان دا مشوره ورکړه نو په دغه لښکر کې چې ابو سفیان د دې مشورې مخالفت ونه کړو، ټول دې ته تیار و چې ستا خبره صحیح ده، سکالې جنگ کول مناسب نه دي. خو بهرحال مسلمانان چې و هغې د بدر په میدان کې اته ورځې پاتې شو او په دې انتظار کې و چې دشمن به راځي او زموږ د هغې منځ کې به یو جنګ کېږي. مسلمانان اته ورځې انتظار وکړو، چې کله هغې رانل لکه موږ وویل چې ابو سفیان خو د مکې نه روان شو، 2000 لښکر یې ځان سره روان کړو، خو چې د مکې نه راروانېد هم حوصله ماته وه، په لارې حوصله ښه ماته شوه، د جنګ خواهش یې نه و، نو بېرته د لارې نه واپس شو. او کوم مسلمانان چې و د هغې سره سامانونه و، هغه سامانونه یې خرڅ کړه، په هغه کې یو تجارت شروع کړه او په هغه کې مسلمانانو پوره ګټه هم وکړله. او د دې نه وروسته بیا مدینې طیبې ته بېرته مسلمانان واپس شو. د دې سره بیا د مسلمانانو یو رعب داب چې و هغه نور هم زیات شو، ځکه موږ ویلو چې د احد د جنګ سره د مسلمانانو رعب داب ډېر زیات مات شوی و، د دې ونې د هغې چې څومره دښمنانو هغه ټولو سرونه راپورته کړل. خو نبی علیه السلام وخت په وخت داسې یو حکمت نه کار واخیست، وخت په وخت یې داسې ضربه کفارو له ورکړه چې بېرته د مسلمانانو هغه رعب داب په ځای باندې شو. لکه احد پسې نږدې د حمره ولا باقې وه، د هغې نه وروسته دا د نجد غزه وه، دغرنګې بنو نذیر سره چې کومه غزه شوه نبی علیه السلام دوی وشړل، دا واقع شوه. یا دارنګه د بدرستاني واقع شوه، د دې پوجا الله تعالی د مسلمانانو بیرته یو رعب داب جوړ کړو. د دې نه وروسته یو بله واقع شوه چې هغې ته غزوه دومت الجندل ویلی کېږي، د دومت الجندل غزه ورته ویلی کېږي. نبی علیه السلام چې کله د بدرستاني نه واپس شو، د جنګ نه بغیر الله تعالی فتح او کامیابی مسلمانانو ته ورکړه او الله تعالی په علاقه کې یو امن راوسته، نو د نبی علیه السلام اراده دا وه چې د عربو څومره اخري حدود دي، هغه ځای پورې زه حرکت وکړم او دغه ځای پورې زه تشکیلونه وکړم چې دې ټول علاقه باندې مسلمانانو قبضه او کنټرول نور هم مضبوط شي. خو بهرحال د دې بدر صغرا نه د بدرستاني نه وروسته نبی علیه السلام په مدینه طیبه کې شپږ میاشتې پاتې و. د دې نه وروسته نبی علیه السلام ته دا راپورټ راورسېده چې د دومت الجندل نه ګیر چاپېر کوم قبایل دي، نو هغه قبایل چې دي هغه شوکې او ډاکې کوي او په لاره څوک نشي تللی، یو غټه بدامني پیدا کړې ده. او دا راپورټ هم نبی علیه السلام ته راورسېد چې دغه قبایل چې دي د مسلمانانو خلاف یو غټ لښکر یې تیار کړی او دوی په مدینې طیبې باندې حملې کولو اراده لري. دا یو راپورټ نبی علیه السلام ته راورسېد، دومت الجندل نه ګیر چاپېر دا شام ته نږدې یو ځای و، د دې نه ګیر چاپېر چې څومره قبایل دي نو هغه شوکې او ډاکې کوي، په لارو خلک بې عزت کوي، تکه یو څوک نه پرېږدي، او بل یو غټ لښکر تیاری او مدینې طیبې باندې حملې کولو اراده لري. نو نبی علیه الصلاة والسلام د ځان سره زر مسلمانان راواخیستل، زرو کسانو یو لښکر یې تیار کړو او داغا موداو چه پینجم کارو دا هجرت او بی اول دا میاش چه پینجم رضی پایتی بی نبی علیہ السلام دا زان سر زر کسان رو آخستر و نبی علیہ السلام چه کرب دی غزا کی سفر کهو دا نبی علیہ السلام عادت پا دی سفر که داو چه دا شپی بی مزل کهو دا ورزی با پتی دا دا ورزی با یوزی که پت که ناسن او دا شپی بی مزل کهو او دا نبی علیہ السلام مقصد داو چه دشمن تا نمخ که نمعلومات ونشی دشمن تیاری ونگی او دا ای مقصد داو چه دشمن دق رنگی نخبری او دا نخبری پا حالت که پی منگ حمله او کو دکه نبی علیہ السلام با چه کلب دشمن بانی حمله کول نعام عادتیم داو چه اکثر داو دشمن باو دو نخبر باو چه کلب دشمن و دو تیاری بینو کلا دا جنگ نبی علیہ السلام با پاقی با نصفی حمله کولا ندی احتیاط د پاره نبی اسلام د ورځې په پټېدا او د شپې په سفر کاو او زر کسانو سړي کله چې نبی اسلام د غي علاقې ته ورلې دومه تر جندل علاقې ته ورلې دا وځي چې کوم کوم خلکو هغه ټول چې د خپل ځین نه مکمل وتلی او د دېونه چې کوم سروي پاتې شو او د هغوی چې کوم شپونکیان پاتې شو په هغې نبی اسلام قبضه وکړله او هغه مالونه ټول د ځان سره مدینې طیبې ته راوړل. همدارنګه دومه تر جندل خلک چې وو نو هغې هم ټول تښتېدلي وو. نبی علیه السلام په دغه ځای کې څو ورځې پاتې شو او نبی علیه السلام مختلف طرفونو ته تشکیلونه ور صحابه کرامو کول او دستې به یې لېږلې، یعنې ګشتونه یې شروع کړل په دغه علاقه کې. و بهرحال دا کم مخالفین دشمنان چې وو هغه یو طرف او بل طرف ته تښتېدلي وو. نبی علیه السلام دشمنان چې وو هغه میدان مکمل پریښی وو. نبی علیه السلام به پسې ملګري لېږل، ګشتونه به پسې کول، څوک په لاس نه دي ورغلي. صرف مالونه چې کوم پاتې شوي وو څاروي هغه نبی علیه السلام په هغې قبضه ولګول او هغه یې د ځان سره راوړل مدینې طیبې ته. بهرحال نبی علیه السلام چې دا کم کارونه وکړل نر دې ټولو کارونو سره الله تعالی خو دشمنانو بیا یو روب راوست که دغه علاقې ته چې لاړې دومه تر جندل ته نو د هغې علاقې سره چې څومره قبایلو یا بانډچیان او کوچیان خلکو دا ټول یو تعبیر دی. قبایل نه مته ویلی کېږي، بانډچیان او کوچیان نه مته ویلی کېږي. خو بهرحال دا داسې خلک وو چې دا د شوکې او د ډاکو سعادت خلک وو. ټول عمر یې دقه کارو شوکې او ډاکې به یې کولې او دقه د ژوند د تېرولو یو زیری وه، یو لارې وه. نبی علیه السلام د هغې پسې چې کله لاړې نو هغې هم میدان پریښی وو. خو بهرحال په دغه غزه کې نبی علیه السلام ته مکمل کامیابي وشوله او د دشمن نه یې غنیمتونه راوړل، خو دشمنانو میدان پریښی او جنګ ونه شو. بهرحال له دې سره الله تعالی په دشمنانو باندې یو رعب دا قایم کړو او یو قسم د مسلمانانو دپاره د دعوت او تبلیغ لارې هم کولاو شولې. لکه دشمنان چې وو په هغې یېره راغله مسلمانانو په هر ځای کې خپل. الحمدلله، الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک زندګۍ په بیان کې دا خبره شوې وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدني دور کې په اولنی مرحله او اولنی دور چې وو د شپږو کالو پورې په هغې کې مشکلات ډېر زیات وو. د مشرکینو طرف نه رکاوټونه او خنډونه ډېر زیات وو چې مدینه طیبه د مین نویسی و ختم ایگی. ندی وجینا اللہ تعالی مومن تجازت دا قتالو کو وارو وارو جنگو نوشو بیلوی غزاد بدر وشا اغی نروس بی وارو وارو جهادو نوشو بیلوی غزا وشو دا خود غزا دا اغی نروس بی وارو جنگو نوشو او دا وارو جنگو نروس بی یو لوی غزا شو و چه اغیی تا غزوت الاحزاب بیده گیگی جنگ احزاب متویده گیگی او جنگ خندق متویده گیگی. کله چې د احد جنگ شو نو موږ عرض دا کړو چې د بدر د جنگ سره د مسلمانانو ډېر رعب دا قائم شوی و، او د مسلمانانو چې کوم دشمنان وو او کوم زهریله ماران وو هغه ټول په سړو باندې نوتي وو. خو چې کله د احد جنگ وشو نو د احد په جنگ کې مسلمانانو ته ډېر تاوان ورسېد. د هغې د وجې نه د مسلمانانو چې کوم دشمنان وو نو هغوی بېرته سرونه راپورته کړل، او هغې د نبی علیه الصلات وسلام په مخالفت کې سازشونه بیا شروع کړل، که مشرکینو او که یهودو که منافقینو او که قبایلو چې هغه بنډچیان او کوچیان خلک دې ټولو سازشونه شروع کړل. د دې دپاره نبی علیه الصلات وسلام ځای په ځای باندې دستی ولېږلې، جهادونه او غزاګانې وړې وړې وشوې. لکه هغې کې یو غزا چې وه نو په احد په سبا له حمراء الاسد غزا شو وه، د هغې نه علاوه نبی علیه الصلات وسلام عبدالله بن انیس رضی الله تعالی عنه د خالد بن سفیان الخزنی د وژلو دپاره لېږلی و. د ابو سلمه رضی الله عنه په مشرۍ کې یو فوجي دسته لېږلې وه، بیا د رجی او د بیرې معاونه واقع منځ کې راغلې وه، بیا د بنو نذیرو څخه غزا وشوله، بیا د نجد غزا وشوله، بیا د بدرستانی غزا وشوه، بیا د امت الجندل غزا وشوه. خو بهرحال په دې غزاګانو باندې یو کال تیر شو، د دې یو کال سره بیرته الله تعالی امن قائم کړو او د مسلمانانو هغه کوم رعب داب چې هغه بیا په کوپارو باندې بیا حاوي شو، مسلمانانو بیا یو رعب داب قائم شو. خو د مسلمانانو یو دشمنان چې وو هغه یهود، ځکه مخکې موږ عرض کړو د نبی علیه السلام په مقابله کې درې غټ قوتونه و، قریش، یهود او قبایل. نو یهود چې وو دې اوسه خو د اول نه د نبی علیه السلام معاهده وه، دا بیان مخکې تیر شوی و چې د اول نه اوسه د نبی علیه السلام معاهده وه، صلح اوسه وه او جنګونه د دې اوسه نه وو، لیکن دې و دوکې وکړلې، وعده خلافي وکړله او صلح وعده یې ماته کړله. نبی علیه السلات وسلام دې وره وخت په وخت باندې لږ یې وټکول، لکه اول چې و بنو قینقا چې دا د مدینې په داخل کې اوسېدل، نبی علیه الصلات وسلام دی محاصره کړل اووه سوه کسانو، د وژلو اراده وکړه. خو بیا د عبدالله بن ابی بن سلول د منافقینو مشر بار بار سفارشونه کول، نمړې نه کړل خو ویشتړل د مدینې طیبې نه ازرعات او شام عراقې ته لاړ. دویم قسم یهود بنو نذیر و، هغه بنو نذیر چې و نو هغې هم د نبی علیه الصلات وسلام د وژلو اراده کړې وه. نبی علیه السلام چې کله د هغې ابادۍ ته ورغلې نو هغوی مشوره وکړه، نبی علیه السلام د دیوال یخ ته ناست و، نو دې دا مشوره وکړه چې د دیوال سر ته جرندې پل خېژو، د نبی علیه السلام په سر باندې راته اوچخ نیکوي. خو نبی علیه الصلات وسلام ته الله خبر ورکړو، فوري مدینې طیبې ته راغلې او دې ورته وویل چې د مدینې طیبې نه ووځئ، لس ورځې ته مهلت دی، که ونه وتئ نو تاسې به زه وژنم. نو بهرحال بیا دې محاصره شو، د محاصرې نه وروسته بیا تسلیم شو. نبی علیه السلام دی وشړل او د دې اکثر خلک چې و مشران چې و نه هغه خیبر ته لاړ. اکثر کسان د دې و چې و یا مشران یې چې و نه هغه د خیبر طرف ته لاړ. او ځینې کسان یې داسې و چې هغه شان طرف ته لاړ، صرف دوه کسانو دیو کې ایمان راوړ، خو نور په خپل کوپر کلاکو نه اکثر خیبر ته لاړ او ځینې شام ته کې لاړ. خو د دې باوجود یهود د نبی علیه السلام دشمنان وو، لیکن دی داسې وو چې ښکاره جنګونه د نبی علیه السلام سره دومره نه دي شوي، صرف دومره وو چې دا یو سازشي قوم و، د مسلمانانو خلاف بیې سازشونه او دسیسې جوړولې او خلک بیې راپاره وو. نو کله چې دی نه دا بنو نذیر نبی علیه السلام خیبر ته وشړل، نو هغې نه وروسته دی په یو تماشه کې و، یو انتظار کې پراته و چې د مسلمانانو او د مشرکین من کې خو یو مقابله روانه ده، وزه دې مقابلې به نتیجه سره وځي، په دې انتظار کې پراته وو. خو د هغه مقابلو ظاهري نتیجه چې وه نو هغه ټوله د مسلمانانو په ګټه وه. نو دې وجه نه یهود چې وه هغې بیا خپل کینې او حسد او بغض بیا راواخیستل چې دې مسلمانانو ولې دونه ترقي وکړه او ولې دونه روب دابې قایم شو. د دې د وجه نه د مسلمانانو خلاف بیا نوي نوي سازشونه دوی شروع کړل، او داسې یو سازش اراده وه چې د دې مسلمانانو خلاف داسې یو جنګ وشي چې بالکل دی نیست نابود شي او ختم شي. خو په خپله دېو کې دومره جرأت نه و، دونه زړورتوب پکې نه و چې د مسلمانانو سره وجنګېږي. خو دېو دې لپاره یو بله منصوبه تیاره کړله. دا منصوبه د دېو دا وه چې د دې یهودو کوم مشران چې و غټ خلک، هغې د شلو کسانو یو جرګه برابره کړه او هغه مکې ته لاړ، قریش سې خبره وکړه. قریش د نبی علیه الصلات والسلام په مخالفت او په جنګ باندې ورته ځول، او دې ورسې وعدې وکړې د قریش سره که تاسو دې پیغمبر د دې مسلمانانو خلاف جنګ کوئ نو موږ هر قسم قربانۍ ته سه تیار یو. قریشو د دې خبره ومنله او هغې وه چې موږ د دې خلاف جنګ کوو. خو د دې نه مخکې قریشو چې و بدرستانی کې د خپلې وعدې خلاف وکړو، مخکې موږ عرض کړی چې کله د احد جنګ وشو او جنګ ختم شو نو ابو سفیان مسلمانانو ته وویل چې زمونږ او ستاسو به آینده کال له بیا په د بدر په میدان کې مقابله جنګ بئ. نبی علیه السلام ویل یو کس ته یې حکم وکړو چې ته ورسه وعده وکړه چې آینده کال له به زمونږ استاس جنګېږي د بدر په میدان کې. چې موقع راغله نبی علیه السلام د بدر میدان ته لاړی، اته ورځې انتظار د دې وکړو، خو دوی باندې یو قدرتي یره راغله او دوی میدان ته حاضر نه شو. نو قریشو دا وویل چې په بدر کې خو موږ د وعدې خلاف وکړو او د دغه وعده خلافۍ په وجه باندې زموږ رعب دام نور هم ختم شو، موږ نور هم ذلیل او رسوا او شرمنده شو. نو هغې وویل چې بل یو جنګ د مسلمانانو خلاف کوو چې زموږ بیرته یو عزت یو رعب دام قایم شي. بهرحال د دې بنو نذیرو کوم شل کسانو جرګه چې راغلې وه، مشران کسانو غټان، نو د هغې ښه وعده وکړه چې موږ د مسلمانانو خلاف جنګ کوو، تاسو هم راسه مدد کوئ. بیا دغه د یهودو جرګه چې د بنو نذیرو نو دوی غطفان ته لاړ او هغې له هم دعوت ورکړو د مسلمانانو د مقابلې دپاره، هغې هم د مسلمانانو خلاف راوپارول. هغې هم وعده وکړه چې موږ به د مسلمانانو خلاف جنګ کوو. د دې نه وروسته دغه جرګه چې وه نو د عربو نور چې کوم قبایل وو په هغې کې وګرځېدل او هغه ټول له دعوت ورکړو. خو ډېر قبایل له دې اوسه دې کار ته تیار شو او د مسلمانانو خلاف یې یو ډېر زیات خلک راوپاره او ډېر خلک یې تیار کړو. د دې وجه نه دغه کوم د دې وو چې کوم جرګه لېږلې وه او کوم خلک یې د مسلمانانو خلاف راوپاره او راپایڅول، نو هغې عملا هم تیار شو. لکه قریش وو نو هغه هم راووتل د مقابلې دپاره، او دارنګې د هغې چې نور کوم ملګري وو ملاتړې وو ډله و پاتې وه د شاس هغه هم سره ووتل تهامه کې څومره خلک وو. او د دې قریشو څلور زره یو لښکر تیار کړو، دغه لښکر مشري ابو سفیان کوله. دارنګې بنو سلیم سه ملګري شو، خو دا قریش د جنوبي طرف نه راغل او د مشرقي طرف نه د غطفان چې څومره قبایل وه هغه راووتل، بنو فزاره دا راووتل، بنو مره او بنو احجا دا لوی لوی قبایل وو، دا ټول را تیار شو. یو ډېر غټ لښکر یې د مسلمانانو خلاف چې دی تیار کړو، او دا ټول لښکر شو دا د مدینې طیبې طرف ته روان شو. خو بهرحال په لږ ورځ کې تقریبا د یو روایت مطابق لس زره لښکر وو، ځینې روایاتو کې د څلېرش زرو پورې راځي، دولس زره راځي. خو بهرحال دغه لس زره یا دولس یا زیات دومره په زرګونو خلک شو، د مسلمانانو خلاف یو غټ لښکر جوړ شو. خو دا د مسلمانانو په مقابله کې ډېر لوی قوت، ځکه د مسلمانانو قوت ډېر کم وه، وقت کې تعداد او شمار ډېر کم وو. مدینه طیبه کې څومره خلکو کاوه زنانه او کنارینه او کومه شومان او کوډاګان او ځوانانو دا ټول شمار چې الله ضرورت نه رسیدو نه نبی رسام برګری چې دا ډېر کم ځکه مدینه طیبه د کارو یو څو سبا کور نه پکې زرګون آبادی نه و یو څو سبا کور نه او ډېر کم ملګری د نبی علیه الصلاة والسلام بلکې د نبی علیه السلام ټول ملګری چې د باجوړ نه چې یو معمون څومره خلق دومره خلق هم د نبی علیه السلام سره و بلکې یوازې د ډمډولې یا د شینګۍ چې څونه مخلوق دی نو دومره ملګري هم ټول د نبی علیه السلام سره نه و خو دومره وه چې دښمني او مقابله ډېره سخته وه لویه مقابله وه ځکه مخکې موږ عرض کړو لوی لوی قوتونه او قریش یهود دارنګه قبایل اندرونی په مدینه طیبه کې منافقین هم موجود وو د هغوی نه علاوه ټول عرب د مسلمانانو خلاف یو شوي وو نو ډېره لویه مقابله وه د نبی علیه السلام خو د هغه ملګري ډېر کم وو لیکن قرباني او اخلاص یې ډېر زیات وو د دې وجې نه هر دښمن یې په خپل خپل ځای باندې ټکولی وو لکه موږ عرض دا وکړو چې اول یې قریش ښه وټکول نو چې د هغې نه لږ وزګار شو نو بیا یهود وځولول او د یهودو نه وروسته نبی علیه السلام بیا قبایل وځولول نو کوم د شرو په سات جاري چې بیا ټول یې ختمې کړې او په ټول جزیرة العرب کې د امن یو فضا قائم شوله خو بهرحال د مسلمانانو تعداد چې دا ډېر کم وو ځکه موږ ول مدینه طیبه دا یو ښار وو په سوونو کورونه پکې وو او د مسلمانانو تعداد په دغه موقع باندې د جنګ احزاب پورې دا د لس زرو ته د هغې ټول تعداد یعنې که ماشومان حساب کې که ځوانه حساب کې که نارینه حساب یې که ځوانان او بوډاګان ټول چې حساب یې او ټول راجمع کړي لس زرو ته تعداد نه رسېد ډېر کم خلک او دښمني دونه سخته وه چې موږ عرض مخکې کړو مدینې طیبې کې داخل کې او په اطرافو کې یهود اوسېدل او دارنګه مدینې طیبې کې دننه منافقین هم ډېر زیات او بیرونی دښمنان هم ډېر زیات د دې وجې نه د نبی علیه السلام ټوله زندګي دا ډېره د خطرې نه ډکه زندګي تېره شوې ده نبی علیه السلام به چې کله بهر ته ووت او ملګرو نه به بیر شو وخت به یې تېر کړو نو صحابه کرامو سره شک پیدا شو چې هسې نه نبی علیه السلام چا وژلی نه دومره د خطرې نه ډکه زندګي وه د هغې خو بهرحال دا لښکر چې و د مشرکینو دا مدینه طیبه طرف ته راغی